الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. اشپغم حالتو د احوالو یوسف علی السلام نه چم بیا باندې مشکلات راغلیو، جاری دنیوي مشکلاتو کې یو جیل دی، دا د انبیاء او سنت دی. او بل ورسره اشاره کی قرآن کریم چې د هر کمال سره زوال وی، څنګه چې کمال شروع کیږي ورسره د زوال اسباب هم وی. او دا سی بالعکس، د زوال سره د کمال اسباب هم وي. یوسف علیه السلام د جیل نه ووت او کور د عزیز مصر ته لاړ، چې ډېر د عیش او د آرام ځای و. نو کمال و، لیکن زوال ورسره و چې ښځه د عزیز مصر وه. او دلته کې یوسف علیه السلام جیل ته ځي، چې هغه نعمتونه او هغه راحتونه د دنیا خوشحاله زایله شوې، والله ورسره د کمال اسباب نږدې کړه چې قرآن د هغې ذکر کوي. ودخل معه السجن فتیان، داخل شو یوسف علیہ السلام سره جیل خانی تا دو نوجوانان. دا اسباب دی چې سختی شته دی هر څومره چې د الله په علم کې، او د دې سختۍ نه د خلاصي او د نجات اسباب ستا دا دوه ملګري دي. دی ورسره داخل شو یو ځای ویا جیل خانه کې مرګر تیاراله، او د یوسف علیه السلام حال خو په جیل کې دغسې و چې ډېر د ازادۍ و، هر چا سره احسان او هر چا سره تسلی خبرې، او د هر یو بنده حوصله افزایی، دا د هغه اخلاق. او دی مرگرو سرهم دیر تعلق، او دی و سرهم دیر محبت پیدا شیو. چی بعضی مفسرین لکی حواله بے پاغی اغیب زمواری چی خبر رشتیا دا و کدروغ دا، چی دی و توی چی دمونتا سر دیر محبت تے ہیں. یوسف علیہ السلام ورته وی چیرې دا خبره ما ته مکوي، زکه ما سره چې محبت کړې نو زه گرفتار شوم، زه په کې مصیبت کې راغلی ما. ابله یو مثال نه پیش کړی چې لار را سره محبت کونو زه په کې کوی ته لاړم، زلیخه بیره سره محبت کونو زبگی جیل تر عالم زور ټول مال راضی تاسو وای زمونږ سره محبت تنو تدی زور بوم غره مال راضی تعلق او محبت و سره پیدا شوه او دیو مو تویلو چې زه د خوب په تعبیر باندې ډیر خپویږم او شاید چې نور خلقوم تاسو نکړی او غیله تعبیر استه قرآن خو ډیر اختصار کی دا دواله مرګری وتا خوب بیانې قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا او یو په دې دواله مرګرو کې چې زوین ما خپل خو زن په خوب کې چې نه چولو ما شراب تاسو خوب می لیدلې چې انګور نه چولو ما او دا غي نرس او باسما او خپل بادشاہ باندې سکوم قرآن خمر ذکر کړي همرات ته نه انګور دي زګدا د انګورو نه جوړی کنا او بعضی مفسرین وایي چې دا د عمان قبیلې په لغت کې خمر انګورو ته وایي نو به معنا کې شک نشته دی چې دا انګور نه چوړوم شراب ته نه وباسم داسې خوب می لیدلې وقال الاخر هو رب المرغري اني اراني احمل فوق راسي خبزا زوینم خپل ځان لرا چیخې مې دي د سر د پاسه ډوډې تاكل الطير منه او خوراک کی مارغان داغینا مارغان را شغل کیږي ډوډې تختی نبئنا بتأویله ای یوسف خبر کمون لا پمانا دا دی خوب انا نراکا من المحسنین ستان زکا تپوس کو غیتا با هم پتاو چی دا خوب تپوس بدار چانا نکینو وینو منگتا لرا دیر دا نیکانو خلقنا او ډیر د عقل مندو او د لایقو خلقونه تډیر لایق یې چې ستانه تاسو کړی شي ځکه عالم یې کنه تاسو خو خلق د علماو نه کوي فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون الله اجازه کړی چې تاسو کوی د علماو نه که په خپل نه پويګې او که بخپل پویږي نو بیا د عالم نه تاسو مکه وای زکه چې به ادبی ده ولې زمیخ پکې چې دله ورزی کنه ورزی دا شرط و سره زکه له ګولې طالبانو په شانته مکیګه چې خبره تاسو علم معلومه جواب به معلومي اپ استاد باندې اعتراض کوي نګه استاد چې هغه باندې طالب اعتراض وکم هغه ته دې اعتراض خو په دې کتاب کې بر لیکلې جواب وسره مشته نو تا تش سوال کتلې دې کنه جواب دې وسره کتلې دې تاسو سواله کوي چې ستا په خپل علم نه پی او خبره باندې زګه مونږ ستانه تاسو کوو چې مونږ وینو تعالران چته دې قابلیت چې ستانه تاسو کړې شي ځکه الله ویلو کنه چې ولینو علمه من تعویل الاحاديث مونږ بدته د مشکل خبرو علم ورکو کغه خوبونه یې کغه نور د دین مسائلی هغه بده حل کړي ځکه چې مونږ ولا علم ورکړی. خوب دواړو مرګرو بیان کو. یوسف علیہ السلام د خوب دا اورېدو سره د هغې په معنا باندې پوه شو. د عالم دا کار یې کنه چې هغه به ستا د مطلب او د جواب نه سوایي خبرې هم تا ته کوي چې هغې کې به حکمت وي ستا په کې فایده وي او اگر که ته پې نه پوهېږي. او دا سنت تھی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی تا پوست نشے او صحابہ کرام ویلیو چی اکثر مونگا پدی سمندر کی سفر کوو او زمونگ ضرورت رازی او دستا او غسلتا نو دا او پاکی دی او کپلی تی تکا دی سمندر کی خوٹیری مردار پرتی دو سمرز پسو نظر گنو بان نو دی وجہ نے تا پوست کلیو یا دې اورې د لوی چرته د علماو نه چې دا سمندر د جهنم د پاسه دی شاید چې په دې باندې او د سن کېږي بیا نبی علیہ السلام چې ولې جواب ورکوم نو د جواب مره ور سره زیاتی خبره بل او مکړه چې هو الطهور ماؤه والحل میتته او به پاکی دی او پاکون کی دی او دس پکی گی غسل پکی گی امردار حلال دان ولستا صبح یوازی او دس تا ضرورت رازی خوراک تبا او مجت رازی او کدی سمندر کی تاسو مئی مڑ امون تو ناستاو دپار حلال والحل میتتو داد انبیاء و مقام دی چگی دا سوالگری حال تا گوری نو چه جواب ورکی نو دا اغا حال دا اغا خیال پا کیوم ساتی کن معلومی چه دا دوال مرگری دیر پریشانو دا دی خوب پو جبان دی نو یوسف علیہ السلام ولا اول تسلی ورکی چه دا خوب مانا باو باسما بلکل پیغم شید دینا دا زمازی مواری دا ولیکن ټول کفر کفر وکنه مرګریم کا ټول ملک په کفر کې مبتلا و. نو یوسف علیہ السلام په جیل کې دی خو بیا هم دا غي سختو د پریشانو پروا نه ساتي او د دین پروا ساتي چې کوم غارنګ یو چې د الله دین ته نقصان نه رسي دا فکر یو سره چې یو بنده اسلام شي یو بنده ته هدایت وکړي شي دا د انبیاء او سنت دیو د دې لپاره ټول جون دنیا کې وقف کړو دا مخکې کلام چې کوي دا غیله تسلی ورکړي چې دا خوب په حق کې به بالکل فکر مکوي. قال لا ياتيكما طعام ترزقانه او يوسف عليه السلام چې نو وی راغله تاسو ته طعام د جیل چې تاسو لا درکول شي هر ورځ هغه د وخت لسبه جی راغله طعام ورکی جیل جیل والو طعام بل نه راغله د جیل الا نباتكما بتاويله مگر ما با خبر در کړی تاسو لرا په معنا د دې خوب قبل ایات یکما مخک مخک دراتلو د دې طعام نه تاسو دواړو ته د تسلی ورکړه دا معنا د یو اکثر مفسرین بل مطلب بیانوي یوسف علیہ السلام ورتوی چې د خوب معنا قرآن لړی را خرازی هغه ته هم بیانوم با خو لیکن تاسو ته تام ویل شم د توام دراتلو نه مخک مخکی چنن به تاسو ته کوم قسم توام رازی وخبی که الوبی که سبزی بی که بریانی بی هر ته هم ویل شم ابلانی راغلی او زه به تاسو ته خبر درکړم. لکه څنګه چې د عیسی علیه السلام معجزاتو کې دا راغلی و کنه چې د عیسی علیه السلام معجزې قرآن بیانولې نو دیم پکې ویلی و چې وا انبئکم سبا خبرون تاسو لرا ای خلقو بما تاکلون چې تاسو سو خواړو تاسو چې د کور راوته په بریتوم لاسو ماته نه معلوم چې سو مخواړو وما تدخرون او دا غینم خبرم چې تاسو کورونو کې سجم کړی دي سمره دي معجزه وکړه. یوسف علیہ السلام ورته خپل معجزه وکړه چې تو عام نمخ کې به تاسو ته دغه حقیقت بیان کما نبی راغلی تاسو ته تو عام د جیل چې تاسو لملاویږي مگر خبر به درکړی ما تاسو ته مخ کې دراتلو د دې دواړو نه مخ کې د دې راتلو نه تاسو دواړو ته وایم دی خبرې سره د خلکو لکه ډیر شکونه پیدا شخه. اولی شیطان وسوسې کوي کنه چې دا څه خبره سوکو کی نو لومبیا په ذهن کې دا راځي چې دا سړی جوړ نجومی دی ښا د بابر استورو کې څه حساب کتاب پکړی نو ځکه به دې څه د غیب حالات وینو یا بده ساحر او جادوګری. یوسف علیہ السلام ورته وی چې اے مرګرو خبر واورئ زه چې تاسو ته د خوب معنا بیانوم یا تاسو ته د دعا حال ویم نو د دې وجه نه نه چې زه ساحر یم او زه کاهن یم او زه نجومی یم لکه نن چې دنیا ډکه ده او امت پا دی که مبتلا دی خواه داسی یقین پی کئی پا قرآن یقین نشتا پا خپل منزی یقین نشتا ادھا نجومی پا خبر یقین شتا ارشاوی کن دا کاهن او ساحر او جادوگر او دا پیر شیطان پا خبر باندی یقین شتا دا ټول شیطانان دی من الجنت و الناس. یوسف علیہ السلام وی چې غره په ما باندې دا ګمان نه کئ ذالیکوما دا خبره چې تاسو تکوما اے دواړو مرګرو مما علمنی ربی دا علم دې چې راکړې ما طرف زما زه پیغمبر یم او پیغمبرانو ته وحی کیږي د الله ز طرف نه نو دا آسمانی وحی ده دا د زمکه علم نه دی کالا جادو دا د زمکه علم نه دی د آسمانی علم دی وحی انبیاء او تکیږي کنه دا صرف باغی پورې خاص ده چې کاری خبرو کی د غیب نو الله او تویلی اری په غیب نه پوي چې کنه الله دې وته نی ویلی ا دې د استاد لرنه خبري او کنه چې پړو دي سدي ډیر کوشش کوي چې زبا امریکې تزما خو نه کامیابیږي وګورو دې خبيس تا وګوره کنه الکه ته پیغمبر چې تا ته وحي کی چې ته خلق ته د زړه حال وې او چا ته وای دا خلقم دا سدران دا خلق دی چې قرآن نیو زی که کنه علتا که دا شرک و دا کفر سیلابو نی توفانو نی یو سلیو لی خضبو تلیو اغاو توی پدی بانده دیرشتا ندی پاسړی به خيارو ناغوي وی دا ټرک دی چې ډیر شتنه په ناستي ادا ګرځي را ګرځي وړي دوره خو ډاټسنم نشي وړي یا خدای دا دغه ډیر وی چې بیا غی رستو چې سړی راگیر کی نو د یو یو پیری حساب کتاب وسره کوي چې د یو پیری دومره درې زره ډیر ځکه یادی چې دا غی په لوګو کار کوي دا مخلوق نن په دې تبار اور سو غاگ نه کوي د دې خبره یوسف علیہ السلام وی دا جادو نه دی دا سحر نه دی بلکې دا واحد چا علم را کړی ما طرف زما په دې باندې ار څوک نه پوئږي اوس یې سبب بیانې چې دا علم الله هر چا ته ورکوي دا د زړه صفائی او دا د ایمان نور الله هر چا ته ورکوي نوینا ته پار لوخی کې توام اچه که ګنده یې کار سی خپه پکې وراله ماسته پکې وراله غړی پکې اچه کنه چې صفائی صفا لوخی کې وساچه کنه ښا یوسف علیہ السلام وی دا صفا لوخی غواړي او زمونږ زړونه الله صفا کړی دي ځکه چې مونږ د موجوده دین او تهذیب نه ځان ساتلې دي توبه هم تېستې ده او د موجوده رسم و رواج نه بالکل پاک یو چې دا څه کیږي او مونږ د خپلو پیغمبرانو او مشرانو په طریقه باندې د هغې په قدم باندې قدم یخې نو بس الله رب العزت مونږ له دا رڼا را کړې ده نو ښه نو هغه خو د نبوت رڼا وه او د هغې نه پس د علم او د ایمان رڼا شته که نه چې چا سره یي نو هغه له الله رب العزت په داسې خبرو باندې بصیرت او مهارت ورکوي که نه خو صفایي غواړي ګورې ښه ځکه الله ویلي چې زه قرآن هر چا ته نه نصیب کوم ټیک دا اوري به ډېر خلق خو لیکن چې زما خوښه نه وي وجعلنا علی قلوبهم اکنتا ما د ډېرو خلقو په زړونو باندې جرندې والی دي ان یفقهوه چې پوه نه شي په قرآن باندې ځکه دا لوی نعمت دی او زه خپل نعمت دشمنانو لنه ورکوم خپل دوستانو له به ورکوم هو کاری په دې خوشالۍ چې مونږ له مال را کړی دی مونږ له دولت را کړی دی مونږ له د دنیا فراخی او ډېر لوی عیش را کړی دی نو الله وی مردار ده اخو مردار ده اخو زما خوښه نه ده کنه زه کومې در درکړی ده زما چې څوک خوښي الله وی زاغی لدا مردار نور کوما زاغی ل علم او هدایت او قران ور کوما یوسف علیہ السلام وی الله مون باندې دا رحم ولي کړی دی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله ما ځان ساتلې دی ترکت معنا خپل ونه کو چې مخکې وم خو بیا می پری خودو نا انبیا چری د قوم په دین نه ای د قوم دین سي شرک او کفر انبیا الله ساتلی دا وی مترک تو معنا ما ځان ساتلې ده دوړو کوالی نه چې بخابت پوه شم او ما د قوم حال توکاته نو پوه شم چې دا خو هلاکیږي دی خو علاقت تا گو تیچولی تا خو تبای اسباب دی ما زان ساتل دی دا ملت او دا دین دا غی قوم نا چی یقین نکی پا اللہ باندی پا مخلوق باندی اعتماد تی پا اللہ باندی اعتماد نشتا تا با تا دیر وی چی گورا دا اللہ نوارا خزانی ڈکی دی مالک دی اویلی دی چی سوالو کدر کوم ہے دل اس دن نوارا ادی وسوی یاروی پالا باندې همونګه چارې وکړې ستې جوړ نشو نو دام وی پکی دا لا یومنون خلق دخا او کل بتا تا وی چیر رو تا دی منزاو دا سنسو جوڑ کرو اسی زیر آزیر تپال که کل بوی دا علم نسو جوڑی گی کوا کن علم خلق کم کم زی تاو رسید ترقی وشوا ترقی وی پا شیطان ہے که وشوا پس هم کار که ہو ترقی نکی گی او پا شیطان ہے که ترقی کی گی نا دیتا تا ترقی وی دا خو تبایی دا دا خو زلت تے لا یومنون باللہ کم خلق چی دا خبری کی گی نا چستا پا دین پوری خان دی استا پا مانزا و دس پوری استا پا علم پوری خان دی نو لا یؤمنون باللہ دی ایمان ندی را وڑی پا اللہ باندی وهم بالآخرتی هم کافرون آخرت نخو بالکل منکر دی ولی آخرت چی سوک منی نو ادا سی آخرت نخو بالکل منکر دی کته وای چې خلق وای چې آخرت منول او مرګ شته دی او حق لار ده حق لار ده وای کنه وای دا اسی وای په خلی باندې کنه ښا د زړه نه نه دی منلې سکه چې کدی په خپل دی او کدی په خاندان کې څوک مړ شي او هغه د آخرت د پاره هیڅ نه کړی نو دیئے پا سبخی پا درے ما خاما او پا وو جمو او پا سلوی اختے او پا دی باندے دا آخرت شو اللہ سویلی چی پا دی باندے با کامیابی گے دی دا آخرت منی خوا چی اگے کہ نمانزاو دا ستا جت شتاو نا دین تا جت شتاو نا قرآن تا جت شتاو اس تا جت نشتا دے او بس دی گنا پاخکا خیٹے مارے کا نو بس چیغی لاس اچت کی کنا اب وقت بخلی بیا دا آخرت دی اللہ وی دی آخرت نمانی آخرت دیتا وی او دی پا آخرت باندی ام کافران نما دا دغی قوم دین پریخ دے زکا اللہ مال دا مقام را کردے زمازلی صفا کردے زمازل کی خپل نور چولے دے واتبعت ملت آبائی او زو روانم پا دین او پا طریقہ دخپلو مشرانو لیکن دا دنیا مشران نیادوم بابا جی او کاکا جی نیادوم آدین مشرانو که دنیا او دنیا مشرانو پس مزا چتا تسو کوئی نو تزر ویچے نا نمونگا چی مشرانو سکلی دینا آبا کون نستا مشر پدی سیزونو سوارلی کړی و ته په ولې کې ستا مشر د خاور کوټه جوړه کړی و او چرانه نو ته نو سر به کته او تاسو جوړ کړی دي تا ولې د مشرانو طریقې پرې خو دي اول خدای دغه منل پکارو چیرې مشرانو سکړی دي کنه نو زه بزان ته بابوزه و ما او زه بلاتین بلوم خوزو دا مشرانو طریقه نا پریدم ناغا دیار سوگو ارزول اچی دا دین خبرشی نوی نا چی مشرانو سکلی دی ناغا بکو دا تا چاویل تا تا چاویلی چی مشرانو پسیزا تا تا خوالاویلی چی پیغمبرانو پسیزا زما قرآن پسیزا دا پیغمبر سنت پسیزا دا دا دین مشران ابراهیم و اسحاق و یعقوب مشران زما دادی ابراهیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام مونږ داغي په ملت باندې یو مونږ داغي په مذهب باندې یو مونږ داغي په دین باندې یو خبره او تخکار کړه رو روخه چې ما باندې پیژنې وزه تخپل مشران خیمه چې خبره کوي نو چې خیال کوي غوري دا پکاري کنه ښا چی او مجلس کی سڑی خپل ځان خکار کی ولی که چرده دغا سناستی او خلق داسې خبرو کې چې په د باندې بدلګیم بیا خو پیمانه یې کړ نو په کار دی چې مخکې ورته خپل وضاحتو کې چې زه پلانې ما د پلانې زی ما د پلانې بیا که څوک خبره کوي نو خیال به ساتي که نه یوسف علیه السلام ورته مخکې خپل شجره وښووه چې زما مشران دا دي نور هم پې ځان درون که هغې هسې محتاجه دي د خوب تعویر ته ناستې له او ابراهیم علیه السلام یوسف علیه السلام ورته خپله شجره وښووه نو هغې نور هم په توجه کې شو دا د انبیاو انتهایي حکمت دی ادا ټول د دې دین د پاره چې دا خبره زین تفریوزی توجه سره خبره واوري نو دا غدا مطلب نو چې لوی کولنا ذالک دا ملت ابراهیمی ملت ابراهیمی سو یوسف علیه السلام عزت داغی تابیداری کوما دا ملت ابراهیم علیه السلام او د اسحاق علیه السلام او د یعقوب علیه السلام ملت ابراهیمی کی اول خبر دادا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیئ ندی جائز منگلرا چی شریک کو دا اللہ سرا حس یو شیئ نا انسان نا جن نا ملائک حس سوکنا اگر کی اول خبر دادا چی لا الہ لا الہ مخی وصفائی کے مخکی وسینه پاکه کې لوخه او پاک کې نبی او پاکي ساجي کنه په ملت ابراهيمي کې اوله خبره د رد نهي عن المنکر چې ما کان لنا نشرک بالله من شيء موږ له دا ندي جائز او ندي لایق چې شرک کو د الله سره زرهم ذلک من فضل الله علينا دا ملت ابراهیمی چې باغی کې ځان بچ کول دي شرک نه دا د الله ډیر لوی فضل له په مونږ باندې او په ټولو خلقو له پیغمبران الله صرف خپل کورنۍ لره لېګلو کنه ټول قوم لره لې نو دا په ټول قوم باندې الله فضل شکن کغي منی کني منی کغي وتفضل وی او کنه وی خو دا غي جهالت دا دا اللہ فضل لے پا مونگ باندی و مو پا طولو خلق باندی ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر خلق دا اللہ احسان نمانی دا سی بدبخت دیخوا بلکل پا دین پوئی دیو سلی دا مال تا پوس با کئی کنا دا جیداد تا پوس بے کئی دا نصب تا پوس بے کئی او دا تپوس به نه کوي چې مونږ او داسې څنګه دي عقیده څنګه ده عملیه څنګه ده کور کې قرآن شته او کنيشته ده قرآن یې ویل دی او کنه دی ویلې دا تپوس نه کوي او د دنیا تپوس نه کوي نو الله وی لا یشکرون د دې زما احسان نه مني دغه ته دې احسان نه وي چې ما ول سره علی ګلی دي ما سره نازل کړی دي خو پیسو ته او دولت ته او د دنیا خواهشات او عیش او عشرت تا دیتا نعمت وی او دیتا علم وی او دیتا دولت وی جدا او دیتا عزت وی نو دا د هر زمانه د خلق ناپوی دا تر دې پر یوسف علیه السلام اغیلا حوصله افزایی وکړه تسلی ورکړه او بل ځان او توخود خاص ته دې لپاره چې دې په ما باندې ګمان د نجومی و نکی دا نمرا باندې کینه دي چې دا ډیر زبردست نجومی دي اړیر لوی ساحر دي سحر دي وسره ته دې ځان بچکول د پاره دا دومره خبره وکړه کړه څنګه خو شرک او کفر دي کنه نو سپو ته بیا د خوب تعبیر وای نو واخره